o czym mówię, nie moim jest wymysłem. Zapytaj mnie, od kogo to wszystko wiem. Jak śmiem burzyć twój spokojny świat? To nic, on idzie ślad w ślad. Prosto w niebo. Jak można skruszyć ten pozorny